Euronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Gökyüzüne yükseliyoruz önce. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili yönetmenim, sana da günaydın. Nasılsın bu sabah? İllerinden öpüyorum. Etlerim sallandı. Şenol Bey öyle yönetmen falan değil mi? Yok. Sana yönetmen dememiş ya, çünkü... Başladın mı çalışmaları? Ona göre devam edeceğim. Başladım çalışmaları. Ne yaptın çalışmaları? Klip için ne zaman çekiyoruz? Ya klip için işte notlar almaya başladım. Not mu? Bu mudur yani? Bu kaç gündür klip çekeceğiz diye beni heyecanlandırıyorsun. Ya yapıyorum şeyler de bir şeyler. Ne yaptın yani? Boş kaset aldım. Boş kaset. Ooo, Şenol Günbayrak kariyeri demek ki Ege Kayacan'ın alacağı iki tane boş kasete bakıyormuş ya. Ne kadar güzel. Boş kaset. Bende de 90'lık var, isteyse karışık çekelim. Ya video kamera için aldım kaseyi. Ya bırak. Şevki'ye geleyim. Lütfen artık biraz daha somut bir şeyler koyalım ortaya. Lütfen, kariyerimden bahsediyoruz. Ya şahlandıracağız kariyerinizi Şenol Bey, hiç merak etmeyin. En güzel klibi çekeceğim ama hangi şarkı onu daha netleştirmek için? Şarkı önemli değil Şevki'ye geleyim. Sonuçta bunun adı şarkı değil, klip. Klipte de yani bir iki tane havan pozum. Biraz daha zenciyi koyduk mu? Yok öyle bir şey Şenol Bey. Ama zencisiz ben ama... Yani onu niye böyle bu konuda böyle itirazın? Ya öyle bir şey olur mu ya, nedir Allah Allah, orayı böyle bir ne gerekiyorsa klip için onu koyacağız, öyle bir şey olur mu? Bu garip bir ırkçılık oluyor Şenol Bey. Ya ırkçılık ne alakası var ya, ben böyle bir ders eden bir yağlı vücutlu bir şey istiyorum. Yağlı kafalı bir arkadaşım var, onu koyayım mı? Yağlı kafa derken? Böyle hani bütün vücudu yağlı değil de kafa sırf yağlı olan. Sırf kafa yağlıysa... Yani getir bence onun kafasına da bir bakalım. Yani genel olarak güzel bir kafa işte. Hani bir şarkının bir yerini ben mesela hani kafaya böyle bir yaşlanarak bir iki kelime bir şeyler mırıldanabilirim. Sonrasında hani onun kafasını böyle hafifçe iterek oradan uzaklaşıp devam ederim. O zaman ben yağlı kafayı getiriyorum. Yağlı kafa gelsin. Başka ne tip bir şey düşünüyorsun? Başka bilmiyorum işte Şenol. Yani dansçı mı istiyorsunuz, öyle bir romantik bir şey mi var aklınızda? Tam hangi şarkı olduğunu da bilmedim. Yani Şevki'ye geleyim. Benim böyle gün aşırı bir klip çakımım olmadığında ne numara varsa hepsini yaparım. Mesela muhakkak bir merdivenlerde oturayım. Merdivende derken? Yani merdivenler böyle sen alttan çekeceksin. Merdivenler üstünde oturacağım ben sana bakmadan. Niye bakmıyorsunuz bana? Öyle bir artistik olarak böyle. Orada biraz şarkıyı söyledikten sonra ve orada kalkıp böyle bir yürüyorum. İskele bulabilir misin? Nereden bulacağım İskele Şenol Bey Ankara'da? Ankara'da olması şart mı? İsterseniz ben gideyim bir yerde ayrı bir iskele çekeyim, ondan sonra gelelim sizi ben montajda iskelenin üstüne koyarım. Olabiliyor mu öyle? Oluyordur canım, yani niye olmasın Şenol Bey, teknoloji coştu. O zaman iskelenin yanına bir de zenci koysan, beni fotomontaj yapsan. Şenol Bey ne taktınız ya? Yani Şevki'ye geçeyim. Ben böyle bir klip istiyorum. Benim gönlümde yatan şey, sen tabii ki yönetmen olarak da bazı şeyleri biliyorsun ama yapı olacak ya erotizm olacak. Erotizm olsun o zaman Şenol Bey. Yani erotizm derken de zımbamsı bir şeyler olacak. Ne var aklınızda? Yani bayağı bir şey var ama şimdi şu dakikalarda çocuklar da dinliyor, okula gidiyor falan, çocuklar oluyor. O yüzden tam anlatamıyorum. Ya şimdi bu yayında anlatamıyorsak televizyonda biz nasıl izleyeceğiz o klibi? Televizyonda onu böyle biraz dekorlar. Mesela bir yerde benim üstüme böyle bir şeyler patlayacak, şampanyalar falan gibi. Niye böyle bir şey oluyor şu an? Orada böyle bir Allah diye böyle bir saçlar uçuşacak falan. Ondan sonra ben böyle iyice coşkudan böyle bir yerinde şarkının özellikle onu istiyorum. Paçalarımı çorabın içine koyuyorum. Paçaları bir dakika, ben not da alayım onu. Şenol Günbayrak yazıyor musun? Yazmıyorum Şenol, onu tavırlı olarak söyledim. Nesini yazmıyorsun, yaz bunu. Yani tamam sen söyle, ben tutarım aklını. Ya bak Şenol Günbayrak paçalarını kıvırıyor böyle bir hafifçe, doluyor bileğini, çorabanın içine sokuyor. Ne o ya, ne sembolik bir şey mi o, nedir yani? Orada diyorum ki ben yani zevkten paçalarımdan akıyor zevkim yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım şey, ama iğrenç bir sahne. Ama iğrenç bir sahne işte orada. danslarla falan böyle işte kızlarla böyle falan diye baktırsınlar. O sırada çara diye bir şampanya suratıma patladığını düşün. İşte orada paçaları ne yapmak lazım? Çorabın içine sıvıştırmak lazım. Hafifçe sıvıyoruz, katlıyoruz, çorabı çekiyoruz işte. İyi, onu ben hallederim ya kıyıp. Onu ben de kendim de hallederim. İşte şey, ben geleyim sana da yaparım. Ne bana niye yıkılıyor? Ya mı şey, hani yönetmek olarak biraz daha hissedersin. O daha güzel. Bir de Şevkile'ye gelip çıplak ata binmek istiyorum. At mı çıplak olacak Şenol Bey? Yani at çıplak olması beni rahatsız eder. Çünkü esas olarak ben çıplak olacağım. Hani atın o kılları orama burama batarsa diye. Ne oldu şimdi gene? Şurada bir projemizi konuşamayacak mıyız? Gagalıyor. Radyo tülesiniz modern sabahlarda gündeme okuyoruz Fahir Öğünç'le. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk stüdyomuza ve günaydın demek istiyorum. Öncelikle tebrik ederek başlamak istiyorum programa. Teşekkür ederim. Seni gerçekten mutlu görüyoruz bugün. Umarım bu mutluluğun devam edecek. Mutluluğun baki olacak. Sevgili Kazım, Kazım'dan bahsediyoruz tabii ki. Colin Kazım'dan. Evet. Kazım Kazım mı oldu? Yani vallahi şimdi bütün kalpten kırıldım yani. Ya bir insan hani yıllar sonra bir isim alıyorsa. O senin dediğin Gökçek Gökçek'ti. Nasıl? Böyle bir futbolcu daha var ya. Gökçek Gökçek. Gökçek Vederson da Gökçek Gökçek deniyor ona. Niye şimdi bu adamlar bir, tamam Kazım şimdi, Kazım deniyor. İşte bir isim alıyorsan yabancı isim oyuncu statüsünden çıkmak için Türkçe isim aynen alıyorsun ya. Evet. Niye aynı isimden alıyorsun yani? Zorluk olmasın diye yazın. Ne zorluk olacak canım? Ne sıkıntı olabilir yani? Mesela şey olsaydı. Sinan alsın mesela. Hoş bir isim. Sinan. Soyad. Sinan Kazım kalacak gene. Aslında niye mantıklıymış. Herkese aynı ismi mi koyuyorlar yani? Çocuğumuzun ismi Kayacan olsun. Çünkü soyadımız Kayacan ya, sıkıntı olmasın diye. Valla tam soyadını kullanıyorlar galiba da iki isim. Hani böyle tekrar etmek böyle biraz daha burgulu, biraz daha güçlü hale getiriyor diye tahmin ediyorum. Öyle veriyorlar. Bir Gökçek Gökçek var bildiğim, bir de Kazım Kazım var. Ne zaten kadar güzel. Yeter zaten iki yeter tane. Yeter de artar bile. Galatasaray'a transfer oldu Kazım Kazım. Aa. Ay nasıl herkes Galatasaraylılar bir sevinç gösterileri. Colin Kazım iyi miydi? Colin Kazım iyi miydi? Yani Colin Kazım bunu dedim, sana sormak Kazım lazım. Kazım iyi miydi? İyi miydi? Beşiktaş'ta mıydı Kazım Kazım? Fenerbahçe'de miydi? Kıp kıp Fenerbahçe'deydi, doğru. Bana niye soruyorsun, ben sen Beşiktaş taraftarıyım ya. Sen, tamam sen Beşiktaş taraftarısın da sen bir ara Kazım Kazım'ın hastasıydın. Yani özel olarak bireysel. Nasıl? Evet hatırlıyorum öyle bir şey olduğunu. Ben onu bilmiyorum. Ben bunu görünce dedim sevinirim. Nasıl galiba hastası olmuş? Neye dayanarak hastası olmuştum onu hatırlamıyorum. Bir numarası falan mı vardı? Bir şey mi yapmışlar acaba mı? Neyse camiaya Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Kazım Kazım da coşacaklar. Ben neden coştuğumu hatırlamıyorum ama eminim taraftarlar bir şekilde coşacak. Ya sen bir ara ağzından düşünmüyordun Kazım Kazım da. Doğru ya. Ben de meraklısısın diye verdim. Yoksa yani sabah sabah Allah ilk Allah haber Allah ne misin vereyim ben Kazım Kazım diye. Kazım Kazım ne yapıyordu ya o? Ne yapıyor vallahi çocuk ya? Vallahi bravo Kazım Kazım'a. Helal olsun. 2011'de pek çok şey değişiyor. Dün biliyorsunuz güneş tutulması vardı. Hadi ya ben kaçırdım onu. Sabah sen erken saatlerde zaten. Şili, Cezayir falan. Ha. Şili dediğim İsveç. Yanlış olmasın. Şili İsveç derken arasında çok ince bir çizgi vardır. 2011'de hayatımızda pek çok şey değişecek. Bu güneş tutulmasının da etkileri var. Neler değişecek? Bir. Şimdi herkes iyi kötü evliler, sevgililer, efendime söyleyeyim. Bir ilişki içindeler. Bir ilişki içindeler. Ha, o ilişki çok güzel gider, geri gelir, kötü gider. Kötü tatsız gittiği zaman oluyor. Öyle sadece al eşyalarını, ver eşyalarımı. Hemen Facebook'ta profilimizi değiştireceğiz. Hı-hı. Sil baştan başlamak gerek bazen. O şarkıyı koyacağız. Onu koyacağız. Pasaportumuzu iade edeceğiz birbirlerimize. Ama sadece bununla da kalmayacak. Nikahsız eşe de, sevgiliye de tazminat gündeme geldi. Dost hayatı yasal statüye mi kavuştu? Tabii çatır çatır alırlar. Geçin bu fon benim kafama mı vuruyor, bana mı öyle? Yok yok, o senin kafanla ilgili. O benim kafamla ilgili. Resmi nikah olmasa da sevgili ve nişanlılara da tazminatlar çatır çatır ödenecek 2011 senesinde. Sevgililik kurumu şeye mi giriyor yani? Bir koruma altına giriyor. Çıkmaya başladığı anda. Evet. Devlet güvencesinde mi çıkıyorlar? Tabii yasal ki güvenceleri yasal var. Yasal güvenceleri yani var sonuçta. Aa çok güzel bir şeymiş bu. Bence de mükemmel bir uygulama. Böyle hakikaten bir iki hele 4 aşamasında senin kanuni haklarının olması çok güzel bir şey. Tabii 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl. Hatta süre uzadıkça geçen hakların gün artıyor. Tabii 10 yıl sevgili olan dinleyicilerimiz var. Ben dün, hı-hı, öyle tabii yanlış hatırlamıyorsam. 10 yıl dile kolay. Ha, kendi tercihleridir ayrı ama bir sosyal güvenceleri olması. Tabii ki yani şey bile olur. Mesela ayrılma noktasına geldiler. Adam der ki bir iki ay daha çıkalım da çünkü üçün birinden ayrılırsam benim için daha avantajlı. Biraz daha uzatabilir miyim? Ha, öyle şeyler olur. Hem böylece ilişki de belki o dönem içinde toparlayacak kendini. Belki de. Hani sadece iade edilen zarflar, mektup zarfları olmasın, o zarfların içinde bir miktarda para olsun. Belki şey de olabilir yani ne bileyim ben sana bu kadar mesaj atmışım ilişki boyunca. Gideceksin onu mahkeme sürecinde. Bunlar lütfen tabii çıkarılsın. Tabii bu ki kadar mesaj gelmiş. Ne kadar konuşuldu? İşte 3000 kontör. 3000 kontör mü? Şey yapılacak. Ne kısa derler? Süreli bir ilişki. Terk eden taraf şey aylık yapacak olarak. Yani, nakdi veya kontör olarak. Yani gençlerin ilişkilerinde kontörün ben önemli bir şey çok olacağını önemli düşünüyorum. Onun dışında başka ne olabilir? İşte böyle işte Facebook sayfasının mesela zamanında güncellenmemiş. Benim fotoğraflarım oradan çıkarılsın. Bunu normalde ne yapıyorlar? Mesaj atıyorlar birbirlerine iki tane ağır şeye. Lütfen fotoğrafları kaldır falan diye. Tak diye kapısına polis dayanacak artık. Onun polis gözetiminde yapacak. Belki de şimdi oraya mesai ayırdı. O kadar bilgisayar başında Facebook'ta ayırdığı mesailer. Sonunda efendisi hapis olması çünkü. Şimdi ne oluyor sonuçta? Sadece bir kalp kırıklığı geride kalıyor. Şimdi hapis olunca biraz daha ilişkiler ha, ciddi yaşanıyor. Evet. Bir hem hapis hem böyle önüne gelen önüne gelene ilişki teklif edemeyecek. O evet da var. Biraz daha ciddiyet ister ilişki. Yani sonuçta hani böyle gençler bir yerde karşılaşıyorlar, sohbet ediyorlar falan. Ama artık böyle buluşmaları muhtar olacak çünkü. Yani oradan ne il muhaber alması gerekiyor. Hani çok da uzak yerlerde ilişki yaşıyorlarsa belki o adam gösterecek kendini başka bir yerde kayıtlı gösterecek ki. Sadece aynı zaten muhitte çıkıyorlar gibi olsun. Kendi muhitinden kız da çıkabiliyorsun. Biliyorum bunu. O yeni yasayla güvence altına alındı. Bizim zamanımızda da okullarda vardı. Kendi bölgendeki okula gidebiliyordu. Tabii ki. Sadece kendi bölgendeki kızla veya erkekle çıkabilirsin. Bazıları mesela başka bölgeden seviyorlar. Onlar o oradan diyecekler ki araban var mı, şeyin var mı, ulaşımı nasıl halledeceğiz? Tanıdık koyacaklar araya. O bölgede ikamet ediyormuş gibi oradan artık öyle o muhtardan alacaklar. Ha, o zaman bu kadar külfete değer mi diye bir daha bakacak. Belki çiftler birbirlerine daha güzel olacak. Ama her şey içim çok rahat. 2011'de ilişkiler biraz daha ciddi, biraz daha güzel yaşanacak. Kalpler biraz daha zor kırılacak. Evet. Ha, parasıyla değil mi kardeşim, ben kalbini de kırarım diyen varsa cezasını da çekerim. Cezasını da çeksin çünkü nafakada da sınır yok. Nafakada sevginin bağlı cezası, gözyaşı falan gibi şeyleri de okumayacağız. Sevginin cezası 2 aydan başlar. İşte ne bileyim bana şey başka şeyler vaat etti ama sonuçta bu olmadı. Neler vaat etti mesela? Ne bileyim işte mutlu olacağız, gezeceğiz, oynayacağız. Oturdu evinde sırf o Hanzo arkadaşlarıyla geçirdik 6 ayımızı diye birisi bu mahkemeye gidebilecek ve yani. Ve çatır çatır tazminatını da alır. Ama işte her şeyin kayıt altında olması lazım. Başka değişiklik var, var mı? Çok acayip değişiklikler var. Nafakada sınır yok. Eskiden hani nafakada sınır tanımıyorum demek bir erkeği bence çok cazip bir hale getirir. Ve şey de diyebilirler, sınır tanımayan nafakacılara katıldı. Hakikaten bu adamın nafakası çok kuvvetlidir diye kadınlar hakikaten çok etkilenir. Nafakası kuvvetli erkekten. Kendisinin nafakası iyidir. Nafakada eskiden hani veriyorlar ya böyle 300-500. Artık neyse. Durumuna göre. Durumuna göre. Durumum yok, veremiyorum, mağdurum, çok mağdurum hakim bey diyorsun. Artık öyle sınır yok. Mayaş'a göre hani adamın başka ek gelirleri oluyor da onları gösteremiyorsun falan filan ya. Artık öyle bunlar göz ardı edilecek. Nafaka işin içine girdiği zaman adamın çok affedersin ceketini bile alırlar. Alırlar bazen. Çok özür dilerim. Donunu bile alırlar diyecektim, düzeltiyorum. Ceketi zaten sen bir şekilde çünkü vermiş adam oluyorsun. Adam donunu çıkarmış olabilir zaten o noktada. Yani. Boşanmış oldu. Kamyon edebiyatına yasak geldi. O tabii üzücü haberlerden bir tanesi. Şehirler kamyon arası edebiyatının ne zararı vardı bilmiyorum. Okumaya çalışıyorsun ya. Okusun işte. Ama biraz yol esnasında okuyorsun ya. Yani seyir esnasında diyeyim sana. Esnasında yani da yani ona bakarsan yol kenarındaki ilanlar, tabelalar falan hepsinin kalkması şehirler lazım. Şehirler arası yolda ne ilanı ne tabelası. Olmuyor mu canım şeyler? Olma ama hay yukarı tamam onlar tabelaya onlar bakarsın işte, da. Otelimize, onlar karşında oluyor. Şehire girerken falan filan. Kamyon da karşında. Şimdi otobüste tek başına şey arabada tek başına gidiyorsun. Gidiyorsun tamam. Yandan bir kamyon geçerken bir şey yazıyor. Bir oraya bir şeyler çiziyorlar. Alengirli falanlı filan. Orada bir kamyonun gidiyor. Arkasında bir tane telefon numarası oluyor ya hatalıysam lütfen diyor. Ha, hatalıysam ara onu. Şey. Kardeş yakalayamadım. Ne yazıyor sizde? Yani. Yani şimdi onlar da kamyon şoförlerinin kendilerini ifade etme yolları. O engellenirse ne yapacak bu o zaman işte çapraz şey yapayım sollayayım makas atayım falan bu tip ifadelere gidecekler. Daha tehlikeli trafik için. Yani o da bir sıkıntı olabilir ama bunlara da yasak geliyor. Bu arada otobüslerde horoz, tavuk, canlı hayvan, efendime söyleyeyim nedir? Canlı hayvan sayılır. Meksika otobüsleri dediğim şey mi? Ben hiç otobüste canlı hayvanla yolculuk yapmadım ama. Canlı hayvan. Gerçi kedili insanlar oluyordu benim bildiğim. Kedili kadın, kedili adam. Onlar da mı yasak oldu? Onlar da yasaklandı maalesef. Canlı hayvanlar taşınmayacak. Artık onların taşınmasını... ne olacak onlar? Nakliyat firmalarıyla halledeceksiniz. Kargoyu mu vereceksin? Kargoyu vereceksin kediyi veya işte ne bileyim şeyler oluyor ya bazen. Büyükbaşlar da oluyor yani. İlla herkesin kedi sevmesi tabii diye canım, bir şey söz konusu değil. Panerden sığır geldi buraya. Hı. Bir kedi mi gitmeyecek yani? Adam Kars'tan, Iğdır'dan yüklüyor 20 tane sığırı ta İstanbul'a götürüyor. Sen şuncacık kediyi mi götüremeyeceksin? Doğru söylüyorsun. Başka? Yani. Ondan sonra komşuna saygı göster. Bundan sonra ev sahipleri pencereden sofra bezi çırpan, işte balkonlarda mangal. Aslında onları yap, kaldırsınlar o zaman ya. Balkonun barbekülerini falan mı? Ha onlar, ama barbeküler zaten adam gibi yapılsın diye, ortalık dumana boğulmasın diye. Doğru. Ha. İşte yüksek sesle müzik dinleyenler falan, bunlar kiracıların sözleşmeleri anında iptal edilebilecek ev sahibi sesle tarafından. Sesle müzik dinlediği için mi? Tabii. Tabii ya şimdi o kadar sıkıntı varsa hani böyle bir şey rahatlığı olmasın, bir gerilim olsun ev sahipleri ve kiracılar arasında. Doğru. Ama kiralara da kriz eğer. Hani benim maddi durumumda bir sıkıntı oldu. Ben bu ay biraz... Onu da diyebileceksin. Yasa sana da öyle bir güzellik sağlıyor. Yoksa müziği açarım diyorsun. Karşılıklı. Ve kirayı toparlayalım. 2011'in maceralarla dolu bir yıl olacağı belliydi sevgili dinleyiciler. Şimdi o maceralar kanunlarla da iyice sınırları belirlenmiş halde karşımızda. Biraz reklamları dinleyeceğiz. Hemen ardından esprilerle, şakalarla modern sabahlar burada. Şarkıyı dinlerken bir Türk pop şarkısı vardı. Senin o şekil saçların var ya, o şekil bu şekil gözlerin var ya mı? Ne şeyler diyordu şarkıdan. Senin o saçların var ya, o şekil bu şekil gözlerin var ya. O şekil bu şekilde bir şarkı vardı sevgili dinleyiciler. Bilen varsa bir arar mı bizi? Telefonumuz 210-30-30. Çünkü bu şarkı her dinleyicisinde onu hatırlıyorum. Ve ne olduğunu çıkaramadığımdan tamam, sıkıntıya dönüşüyor. Nasıl şarkı bir şeydi? Şarkı sıkıntı vermeye başladı. Senin o şekil saçların var ya, o şekil bu şekil gözlerin var ya mı? Ne öyle bir şey? Yani hem o şekil var hem o şekil bu şekil var şarkının içinde. Kadın mı söylüyor, erkek mi söylüyor? Erkek söylüyor. Erkek söylüyor. İnce sesli mi söylüyor? Zaten ben yani çok cinsiyetçi yaklaşmak istemiyorum ama herhangi bir kadının o şekil bu şekil diye konuşmasını kaldıramayacak gibiyim yani. Tabii canım, falanlı filanlı konuşan erkekten beterdir. O şekil bu şekil konuşan kadın. Yani... hakikaten kadınlar her konuda erkeklerle eşit ama falanlı filanlı konuşma kadınlara yakışıyorsa, o şekil bu şekil konuşma da kadına yakışmıyor. Onu da o şekil yapacağız, bunu da bu şekil yapacağız dediği zaman ben onun gözümde emlakçı gibi bir şey canlanıyor ve eliyle masanın üstünde bir takım şeyleri ne, bizim kullanarak... Müştak anne emlakçı şimdi öyle dedin ama o şekil bu şekil diye konuşmuyordur. Yok, hep öyle diyor, o şekil bu şekil onu, o evi o şekil yapacağız. Böyle sigara bu paketlerinden şey, onu şu şekil yapacağız diye koyup yok, böyle bir demiyor. Tablasını çekip demiyor. Proje üretiyor mu masa üstünde? Yok, demiyor. Bu arada geldi telefonlar. Vallahi. Hakikaten galiba şarkıyı öğrendik. Ya da Orhan'ı arıyorlar. Günaydın efendim. Maalesef o şekil bu şekil efsanesi devam edecek gibi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O şekil bu şekil şarkısını biliyor musunuz? Evet, Hakan Peker'in şarkısıydı. Hakan Peker'in şarkısı, doğru ya. Hakan Peker yıllardır ortalığı yok, o yüzden o şarkıyı bilmiyoruz. Biraz mırıldanır mısınız, biraz daha hatırlıyor musunuz şarkıyı? Senin o şekil saçların var ya. Evet. Uçup kaçık hallerin var ya. Ona takıldım da böyle kapıldım. Vesaire vesaire. Ama melodisi nasıldı? Senin o şekil saçların var ya, uçuk kaçık. Öyledir büyük ihtimalle. Hakan Peker'in sesi de bizden daha iyi değil zaten. Daha çok da melodik bir şey değildir. O şekil bu şekil diyor muydu şarkının bir yerinde? Tabii elbette. O onu nerede diyordu? Bir saniye. Sizde kayıtlı var mı? Yok, Hakan Peker'i arıyor galiba. Hakan abi nerede o şekil bu şekil diyor? O şekil bu şekil huylarım var ya, ona takıldım da böyle kapıldım diyordu. O şekil bu şekil huylarım. Şarkının tam adı ne? O şekil mi bu şekil mi? Vallahi o kadar eskileri hatırlayamayacağım şimdi ama... Kabaca böyle bir şeydi şarkı. Özgür Bey, çok teşekkür ederiz. Hakikaten büyük dertten kurtardınız. Özgür Bey, bu arada evet şey var mı? Yardımcı olalım. Sizi de size itten, uğursuzdan, hırsızdan koruyalım. İster misiniz? Valla benim öyle bir sistemim var. Var mı o sistem? Maalesef öyle bir sistemim var. İki tane olsun. Havanızdan geçilmez. Her tarafa bana koyar. Olur. Tamam o bu zaman. Çok seviniriz yani. Özgür Bey, sizi bir arkadaşımız yayına bağladı galiba. Onda telefonunuz evet. Varsa sıkıntı yok. Yoksa eğer telefonumu vermeden bağlandım ben diyorsanız bir kez daha radyomuzu arayıp ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Bu arada tamam, isterseniz sinema bileti de verebiliriz. Yani o kadar sevaba girdiniz ki bugün. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi öyle. Perşembe günü bir de filme gönderelim sizi. İkili birden. Evet, o şekil bu şekil eğlenelim sizinle. Öyle mi? Yani tamam. İşe büyük hava atarım. Valla çok güzel olur. Tamam istediğiniz gibi. Şey dersiniz Özgür Bey eşinize. O yaman şarkıları dinliyorum diye bana kızıyordun ama bak o şarkılar hangi kapıları açtı dersiniz. Valla oldukça gençliğimiz şarkıları aslında. O zamanlar tabii eşim de yoktu ortada ama olsun yine de böyle bir hava atmış oldum yani. Siz bu akşam işinizi onu söylesenize. O da çalışıyor mu Özgür Bey? Eve dönünce eşim çalışıyor şu an. Kapıda öyle mırıldanarak girin. Senin o şekilde saçların var ya. Özgür ne yapıyorsun? Radyo dinliyor olabilir yani, yola çıkmış olabilir o da. Aa çok güzel olur ya, hadi bunu yapın o zaman. Öyle mi diyorsunuz? Tamam. Vallahi. Ne yapıyorsun Özgür? O şekil bu şekil huyların var ya, ne diyorsun oğlum sen falan diye böyle bir gerilim olsun. Boşanmasın sonra. Boşanmaz canım, sonra hediyelerle şey yapacaksınız. Durumu rahatlatacaksınız. Yani, arkasında işte benim Pronet'ten alarm aldım. Hayatım evet. İşte canım sinemaya götüreceğim seni falan, kurtarabiliriz belki. Ondan sonra ikiniz birlikte o şekil bu şekil diye dans edersiniz. Çok teşekkürler Özgür Bey. Ben çok teşekkür ederim. Bizden utanalım isminizi. Özgür. Karakaş. Karakaş. Özgür Karakaş. Evet. O zaman o şekil diyoruz. O şekil yazdım ben. Şu anda çok rahatladım. Ben 2011 hedeflerimden birine daha ulaştım. Vallahi hiç kimseye borçlu kalmıyorsun. Sabahleyin tak tak anında nakdi ödemeni yaptın. Nakdi ödememi yaptım. Hakikaten küçük planların, küçük hedeflerin olursa hallediyorsun. Küçük düşünürsen her şey yolunu. Küçük düşünme kazanır. Tabii. Ne demişler? Az az küçük küçük düşün. Buyurun efendim. Şimdi bu bir iki parça daha şey var. Kefiller rahatlasın. Bu arada telefonlar var. Allah Allah. Özgür Bey'i yalancı çıkarmak için mi arıyorlar bilmiyorum ama. Günaydın efendim. Günaydın Özgür Karakaş. Ben az önce yayındaydım da tekrar aramı söylemişlerdi. Yine bu yayını aldık biz sizi. Ben de bilet ödeyeceksiniz diye arıyorum tekrar hevesli. İyi o zaman. Başka Hakan Peker şarkınız varsa yani. Bir tane daha bütün aile gibi. Peki teşekkürler Özgür Bey. Bir daha arayın da gene alalım. Şu anda yayını arayayım. Yayına çıkmaz mı tekrar? Yok çıkmazsınız artık. Tamam çok teşekkürler. Hoşçakalın. Zaten bir daha yayına çıkarsa küfür basacak. O yüzden almamamız lazım büyük ihtimalle. Ege bir daha alsana. Alalım bir daha. Çalsın da bir daha. Tamam biz o sırada başka şey konuşuyormuş gibi yapalım. Özgür işte Bey de rahat rahat arasın. Kefiller falan fıstık. Orada, o şekil diyor. Ondan sonra kefil demiş. Ondan bir kefil olunca. Kefiller bulmak gerekiyor. Kefiller değil mi? Yani. Evet. Özgür Bey günaydın. Günaydın nasılsınız? Alışkanlık oldu. Hastası mı oldunuz? Nedir Özgür Bey? Hastası yani? Oldum. Bir biletle mi böyle şey yaptık? Sizin bilet, bu... Şimdi Brunet'ten kazandım. Bilet kazandım. Bir tane daha bilet kazandım. Bir de Hakan Peker albüm veriyoruz size. Var? Hakan Peker. Unutulmaz eserleri Hakan Peker evet. O değil, o CD versiyonu süper olur aslında. CD veriyoruz ya, işte Hakan Peker unutulmaz eserler. Cidden mi? Of. Tabii tabii ya. Onu da verdik. Akşam o zaman ben fonda onunla gireyim eve. Tamam. Bir daha ararsınız, bir daha yayına çıkarsanız Zafer Peker albümü de kazanacaksınız. Onun da çok güzel bir şarkısı var şimdi. Onu hatırlarsam gerçekten hak edeceğim gibi geliyor bana. Peki teşekkürler Özgür Bey. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Onu hatırlarsanız bizi arayın olur mu? Yalnız, ya yeter ama yani. Evet sen. Ya yayın yapamıyoruz. Artık hakikaten mi? Özgür Karakaş yüzünden yayın resmen felç oldu. Yani şey tacize girdi. Evet. Resmen. Resmen. Yani çok özür dilerim. Mobbing yapıyor. Hediyeleri de geri alma noktasına geldik. Yani mobbing yapıyor. Özgür Karakaş bize mobbing yapıyor. Çünkü işimizi gücümüzü yaptırmıyor. Resmen böyle yani. Ben şu anda mobbing kendim... o değil ama olsun olsun gene de olsun, bir şey yapmıyor. Yani. O şekilde bu şekilde o da... bağlı. Ama yani efendim. Vay Özgür Bey de hemen çakal olmuş. Fit diye başka taraftan başka sıyırdı hemen sıyırdı. Sıyırtma şey yapmış. Neyse güzel. Şimdi kefiller dedik en son kefiller. Kefiller ne kadar güzel bir roman ismi olur ya. Victor Hugo da oradan bir şey yapar yani. Ulan bunu biz niye düşünemedik ki? Birilerine kefil olmuş. Dostuna kefil olmuş. Ondan sonra. Ve kefiller niye oynuyor? Sefilleri oynuyor. Bravo. Bravo Ege'cim. Çok güzel bir şeymiş ya. Ben oturayım bugün bunu yazmaya başlayayım. Kefiller diye. Kefil oldu. Kiraya kefil olan, krediye kefil olan insanların evet. Yaşadıkları çıkmazlar. Şimdi eşi onay vermedikçe kimse başkasına borcuna kefil olamayacak. Eşinden kağıt getireceksin. Öyle efendime söyleyeyim. Hani zaman... Her şey kayıtlı mı olacak artık yani? Hayır şöyle. Dilekçe şimdi evlerdeki eşler arasında tek kayıtlı şey... Belki buzdolabına böyle mıknatısla iliştirilen notlardı. Yok. Şimdi onlar böyle bir dilekçe formatında tarih şey arz kime? Ederim. Mesela erkekler karılarına arz edecek, karıları da onlara şey diyecek. Rica ederim. Rica ederim diyecek. Şey dönecek, yalnız buraya rica ederim yazmışsın, onu arz ederim diye düzelt diye geri dönecek falan. Sen bugüne kadar kefil oldun mu? Ben bugüne kadar kefil olmadım. Olmadı. Bak mesela Oktay bana kefil olmuştu. Hı hı. Hayatımın en güzel kefilliğini yaşattın bana diye bana bir teşekkür mektubu vardır. O mesela zaten bu yasalardan önce gidip ben bir onu Didem Hanım'a sorayım, ondan sonra söyleyeyim dedi ki bana. Bu yasalardan önce yasalardan kendi hukuklarına oturtmuşlardı. Kendi vallahi hukuk. Ben o dönemde de bir şey olmuştum. Bir biz sana bir kefil olmuştuk. Doğru, biz sana kefil olmuştuk. Sen benim nasıl kefil olmadın? Sen benim kontrat şeyde varsın. Kontratta, kira kontratında kefil sensin. Tabii doğru, kefilleri bugün oynuyorum. O dönem kefilleri oynuyordum. Bugün bana hakikaten ikiniz de pek çok şeyime kefil oldunuz. Bugün kira kontratımdan kredime, efendime söyleyeyim, kredimden tutun elime kadar kefil oldunuz. Siz olmasanız ben affedersiniz it köpek uğursuz şey atlarını doğru, köprü atlarını. Bütün beyaz eşyalarında benim kefaletim var. Tabii canım. O ama o beyaz eşyaların hiçbiri kalmadı desem. Hadi ya. Ya. Kefilleri yani oluyor. Senin kefil olacağın beyaz eşyada işte o kadar olur. Özgür Bey arıyor galiba. Günaydın efendim. Ama Özgür Bey siz de yani resmen ben şikayette bulunacağım. Rütü'ye şikayet edeceğim ben. Veya SPK'ya. Yayınımızı arıyorlar efendim. Evet efendim. Şimdi şey. Kefillerle ilgili gelişmeleri de aldık. Kefiller, eşine soracaksın. Eşine, tamam. Önce eşine, eşin onay verirse tamam. Yoksa yok öyle... Herkes kafaya göre hareket edemeyeceksin. Kafaya göre kefalet dönemi kapandı, evet. Diyebilir miyiz Fahir? Çok güzel. Bravo. Kafaya göre kefalet bitmiştir. dolara marka yüksek faize sınır geliyor. Onda yüksek faiz yok. Öyle yok. Öyle kafaya dolara göre. Marka yüksek öyle kafana faiz. Göre yüksek faiz. Efendime söyleyeyim. Faiz borcunun faiz borcu. Faiz borcunun faiz ve temerrüt faiz oranı belirlenirken öyle kafaya göre belirlenmeyecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Dilek ben. Dilek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biraz çekingensiniz Dilek Hanım. Yok ben aslında niye aradım diye düşünüyorum şu anda. Bir şey sormadınız ve ben aradım. Olsun canım ne illa eliniz bir şey mi gitti sormamız demek lazım. Ki gayri ihtiyari. Demek ki içten bir insansınız Dilek Hanım. Vallahi sizin gibi dinleyicilerimiz aradığı zaman bir mest oluyoruz. Ya ben her gün sabah 40-45 dakika araba kullanıyorum ve araba kullanırken sürekli sizi dinliyorum ve hani böyle bu süreç benim için hani arkadaşlarımla geçiyormuş gibi oluyor, süper oluyor. O yüzden sizi çok seviyorum yani. Biz de sizi çok sevdik Dilek Hanım. Bundan sonra hep beraberiz. Eviniz, iş yeriniz güvenli mi Dilek Hanım? Güvenli. Ne kadar güvenli yani? Ne kadar güvenli? Sitede mi oturuyorsunuz? Yok. Sitede oturuyorum ama Pronet güvenliğim yok. Yok. O zaman bir tane armağan edelim size. Ben onun yerine sinema bileti istesem. Bakın sinema demek bileti. Ki neden aradığımı bilmiyordum diyordunuz. Bunun için arıyormuşsunuz demek ki kısmet Dilek Hanım. Bak konuşunca hatırladık. Ha neydi ben diye. Evet, evet, evet. O şekil yalnız şimdi bu şeye dönmesin. O şekil bu şekil diye bir şey yapalım. O şekil. Son kez yapalım. Bunu da dinleyicilerimize şey yapalım. Ama Dilek Hanım şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta hani orası bir aile mekanı. O yüzden biraz sizi tanımamız lazım. Sonra çünkü bize kızıyorlar nasıl insanlara verdiniz davetiyeyi diye. Biraz tanıyalım tamam. Sizi. Madem ilk kez sohbet ediyoruz. Ben yok ilk kez değil ben sizi çok ararım da. Aradınız mı? Evet aradım birkaç kez. Ben doktorum. Ne doktorsunuz Dilek Hanım? Aile hekimliği yapıyorum. Aile hekimliği. Aa, kaç tane aileden şeysiniz? Ben 4200 kişiden sorumluyum şu anda. Aa, ne kadar güzel. Ben geçen gün gazetede şey diye haber görmüştüm de 1000 hasta bulamayan aile hekimi yandı falan gibi bir haber görmüştüm. Siz onu gani gani aşmışsınız galiba. Evet ben kalabalık bir bölgede bulunuyorum. Hani hasta problemi yok. Hmm. Burada aksine fazla geliyor. Artık karşılayamıyoruz ihtiyacı. Ne yaptınız? Bütün mahalleyi tanıdınız mı? İsmen biliyor musunuz 4200 kişiyi? Yok. Ne iş yaptıklarını falan? Yani birkaç kişinin biliyorum henüz sadece 6 aydır yaptığımız için. Düzenli olarak gelen var mı deli gibi olur olmaz şeylere? Var. Var. Yani ben mesela ilk hafta bir ailenin bebeğini çok sevmiştim. Her hafta getirmeye başladılar. Bebek sevdirmeye diye. Mi? O kadar da sevmedim diyemediniz mi daha? Yok, ben sevmeye devam ediyorum gene de. Sonra onun doktoru başkası çıktı. Şimdi başka hekime gidiyor. Gidip öyle başkasına sevdiriyorlar. Yok, belki de çocuğu size sevdiriyorlardır. Gidip başkasına muayene oluyorlardır. Evet, artık öyle oluyor zaten. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Sizin de bizi bir kez daha aramanız gerekiyor bu sinema biletiyle ilgili ayrıntılar saat için. Saat 10'dan sonra ararsanız Dilek Hanım, biz de sizin kaydınızı, kuyu dağıtınızı o şekil bu şekil bir şekil alırız. Ama önce bir soyadınızı da alalım da kayıtlarda sıkıntı olmasın. Efendim? Dilek Kubilay. Dilek Kubilay. Dilek Kubilay. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Reklamlarla coşalım, ardından devam edelim. Gagalıyor. Modern Sabahlar devam ediyor. 9.13 saatimiz ve yarışmamız başladı. Radyo TÜ'nün yeni özel gösterimi The Mega Mind. Mega Zeka filminin özel gösterimine davetiye kazanmak istiyorsanız yarışmamıza katılın. Çok basit bir yarışmamız var. Pek çok cevabı var basit sorumuzun. Süper zekalı insanların hikayesini anlatan filmleri soruyoruz. Sinemada hangi süper zekalıları izledik? Hangi dahilikle delilik arasında gidip gelen insanları izledik? Oyuncular olarak değil de film kahramanları olarak soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Yarın akşam 21'de AFM Antares salonlarında gerçekleşecek Radyo TÜ'nün özel gösterimi ve o özel gösterimin konukları arasında en havalı yeri almaya hazırlanıyorsunuz şu dakikalarda cevapları düşünürken. Sinemadaki süper zekalıları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Remzi Barlas. Remzi Bey, bu araç kitlerinden falan mı konuşuyorsunuz bizle? Yok, araç kiti değil. Normal cep telefonu. Kapattım radyomu da. Radyonuzu da kapattım. Bir de pencereyi kapatır mısınız? Pencere, valla arabanın penceresinde hafif bir boşluk var. Ne olduğunu da bilemiyorum. Kapatamadım onu. Canınız sağ olsun, önemli değil. Orada esmesin, soğuk soğuk üstünüze gelmesin yok, Remzi Bey. Yok, sıkı giyiniyorum ben arabanın içine. Öğrendim artık. Peki. Kim geliyor aklınıza? Beautiful Mind diye bir film vardı. John Nash. Evet, John Nash'i izledik. Hakikaten de güzel filmdi. Bu arada Remzi Bey'i kaybettik. Soyadını alabilir misin? Vardı mıydı? Var. Buradayım ben. Ha, orada mısın? Remzi, soyadınız neydi? Barlas. Samsun'un sesiyle bitiyor. Barlas. Barlas'ı ekledik listemize. Remzi Bey, çok teşekkürler. İyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Beautiful Mind gerçekten de süper zekalı. Bir matematikçi tabii ki yani. En yakın örneklerinden bir tanesi. Evet, stüdyomuzda da bir süper zeka. Bir başka çünkü. Hangi stüdyomuzda? Kıbrıs stüdyomuzda. Kıbrıs stüdyolarımızda. Orada da çocuklar pırıl pırıl çocuklar yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Gül. Gül Hanım, neredesiniz şu anda? Beysükent'e doğru gidiyorum. Beysükent'e. Eve mi gidiyorsunuz, işe mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İşe gidiyorum. İşe gidiyor. Ne iş yapıyorsunuz Gül Hanım? Ben müzik öğretmeniyim. Müzik öğretmeni. Ne güzelmiş. O zaman siz de çok zekisiniz. Lisede mi, ilkokul çocuklarına mı? Ben okul öncesi ve ilk öğretim çağındaki çocuklara veriyorum. Okul öncesi? Aha. Peki, erken müzik eğitimi. Okul öncesi çocuklara hem müzik eğitimi hem de tuvalet eğitimi falan gibi bir şey gerekiyor mu? Öğretmenim çişim var diye şey yapıyorlar mı sizi? Yani ben tuvalet kısmını sınıf öğretmenleri karışıyor da ben müzik kısmına giriyorum sadece. Git hocan senin çişe tutsun, ondan sonra gel şarkıya devam edeceğiz diyorsunuz. Tabii aynen öyle yani, hani o kısmadan pek karışmıyorum. Peki Gül Hanım, ne öğretiyorsunuz çocuklara, böyle enstrüman çalmayı falan mı, yoksa bildiğimiz çocuk şarkılarını mı? Yoksa solfej mi? Ben orf yaklaşımıyla müzik dersi yapıyorum. Ne yaklaşımıyla? Orf çalgılarını kullanarak çocuklarla ders yapıyorum. Orf çalgıları? Haha. Ork çalgıları derken ork geliyor aklım. Ama Gül Hanım olmaz ki en güzel. Tam bir merak ettiğimiz bir konuda Gül Hanım aşk olsun ya. Çat İnsan diye kapatılır mı ya? Şey yapar yani. Ork çalgıları deyince enteresan konuya girdim. Bulunduğum noktayı sabitleyeyim de hat birden düşmesin diye düşünür. Gül Hanım, bekliyoruz telefonunuzu tekrar. Cevabınızı alamadık çünkü. Zaten cevabınızdan önce şu ork çalgılarını öğrenmemiz lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Nil. Nil Hanım, neredesiniz şu anda? Bilkent'teyim, arabayı park ettim. Arabayı park ettiniz. Dersler mi var Nil Hanım? Ya işte proje falan fıstık işte ya, ne yapalım. Falan fıstık diyorsunuz. Ne falan projeniz var? Efendim? Ne projeniz var Nil Hanım? Bitirme projesi değil de ne desek, ilk dönemin bitme final projesi diyelim. Biraz uyduruk bir isim oldu ya. Nil Hanım, hangi bölümde? İlk dönemin bitme sınav projesi diye. Hangi bölümde okuyorsunuz? Grafik tasarım. Ne yaptınız, ne hazırladınız? Ya ben aslında şu an arkadaşıma yardım ediyorum. Ben teknik olarak aslında mezun oldum ama olmadım. Biz yarım dönem kadar uzattığım için biraz tembel bir insanım. Hı hı. O yüzden öyle insanlara yardım ediyorum şimdi. Vallahi ben hayatım 6 dönem uzattım. Hiç tembel bir insanım diye kendimi tanımlamadım. Ben biraz öyle tanımıyorum. Nil Hanım kendini eleştirmeyi seviyor gerçekten de. Peki evet. Nil Hanım, kim geldi aklınıza sinemada süper zeka deyince? Amadeus Mozart demek istedim. Amadeus'u izledik tabii, hakikaten de. Siz böyle peki süper zekalıları falan izlerken ya ben de aslında biraz böyleyim falan hissine kapılıyor musunuz? Yani ben şimdi açık söylemek gerekirse kapılıyorum sanki. Yani bir özeniyorum falan da. Çünkü süper kahraman izlerken uçamadığını biliyorsun da süper zeka izlerken şey düşünüyorum. Aslında ben de onu akıl ederdim falan gibi düşünceler geliyor insanın aklına. Hiç olmuyor mu? Samimi söyleyeyim. Çok samimi söyleyeyim. Oldu galiba ya. Oluyor galiba. Hatırlamıyorum. Olur yani. Mutlaka oluyordur yani. Peki zeki erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz? Zeki. Yoksa çok zeki olmasın mı? Ya. Ha? Yani zeki olsun ama çok da zeki olmasın. Ne kadar zeki olmasın istersiniz bir erkeğin? Söyleneni anlayacak kadar tabii, o temel bir tuvalet eğitimi. O temel ihtiyaç, yapacak bir şey yok onda da. Yani ne bileyim, o kadar çok zeki olup da böyle ondan sonra oyunlara getirme falan filan olursa eğer. O şekil değil diyorsunuz. Zeki çok... ve bir o kadar da esprili mi olsun? Sadık olsun. Sadık diyorsun. Siz daha önce oyunlara geldiniz mi Nil Hanım? Gelmedim de gelmek istemem de. Ha, gelme sanırım, riskiyle yaşamak istemiyorum diyorsun. Evet, galiba benim şey fobim bu. Peki oyunlara gelen arkadaşınız var mı? Biraz anlatsanız. Evet ya, oyunlara gelesin dediğiniz. Hazır arabayı da park etmişken rahat rahat konuşalım. Hazır park etmişken oyuna gelen arkadaşım var mı? Var ama olayı anlatamam çünkü onun özel hayatına girer. Benim sorunum da değil. Ama birazcık çıtlatsaydınız. Peki, nasıl bir oyun? Hak etti mi arkadaşınız? Hiç hak etmedi. Göz göre göre geldi mi peki oyunlar? Yani. Siz adamın gözünü tutmuş muydu? Gözünüz tutmuş muydu adamı? Yok, tutmamıştı. Hiç tutmamıştı, tutmamıştı değil mi? Hiç tutmamıştı. Arkadaşınıza ne dediniz? Zaten benim onu ilk günden gözüm tutmamış mıydı dediniz? Yoksa ya, Allah Allah ya. Ben nasıl böyle bir çocuk çıktı Selçuk diye mi konuştunuz? Yok, şöyle oldu. Selçuk muydu adı? Adı neydi hakikaten? Adını niye söyleyeyim? Hayır, olmaz, onu da söyleyemem. Birazcık. Hiç ama Nil Hanım, siz de evet dedikodu ya, yapmak zevkli değil mi? Hiç de hakikaten. Arkadaşlarınızla da böyle mi konuşuyorsun? Onun adını söyleyemeyeceğim. Onun özel hayatına girer. Vallahi... Evet öyle canım, bana ne, milletin özel hayatına başkasılarına niye anlatayım? Ya size ne, tabii de biz çok ilgileniyoruz, siz ilgilenmiyorsunuz. Peki o zaman ekledik Mozart'ı listemize. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Bir telefon daha alalım reklamdan önce. Belki güzel dedikodu çıkar. Yalnız falanlı filanlı konuşuyordun Nil Hanım, o da güzeldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şebnem, nasılsınız? Teşekkürler Şebnem Hanım. Siz nezih bir ortamda mısınız? Ben iş ortamındayım. İş ortamındayım. İş ortamı, evet. Ofis ortamı, kalite ortam yani Egeç. Ne ofisi? Mimari ofis. Mimari diyelim. Sanki tam mimari değil gibi de siz böyle bunlar şimdi anlamaz. Mimari diyeyim gitsin mi dediniz? Yok hayır. Şöyle bizim ben çalıştığım firmanın 13 fabrikası var. Hayırlı olsun. Oo vallahi o. 13 fabrika. Mobilya ham maddesi üretimi yapıyoruz. Oo mobilya ham maddesi dediğiniz suntalar. Çereste ya. Vallahi tutkal. Çok yakınsınız bakıyorum Ege. Gel keresteyi az çok biliyoruz hepimiz yani. Tabii canım. Yerlerde görüyoruz. Bekleriz o zaman. Kalite eleman ihtiyacımız var. Sizin göreviniz nedir Şebnem Hanım? Ben iç mimarım burada. Ooo iç mimar. Oh. Peki siz mesela böyle güzel AutoCAD'lerde falan projeler çizdikten sonra. Evet. Oradan birisi gelip ha oraya keresteleri mi koyacağız deyince böyle bir şevkiniz kırılıyor mu? Yok hayır, kırılmıyor. Yoksa zaten çizerken çünkü de kereste olacağını düşünerek mi yapıyorsun? Tabii ki. Onların uygun detaylarını ortaya koyarak sunum yaptığımız için kereste oldukları çok anlaşılmayabiliyor. Hanımefendi, benim babamın bir lafı vardı, kereste müdürü diye. Aynen öyle. Bana çok sık söylediği bir laf. Sizin şirketinizde kereste müdürü diye birisi var mı? Cevap vermesem. Var değil mi? Kereste müdür, tutkal müdürü hepsi vardır büyük ihtimalle. Peki hangi süper zeka geldi aklınıza Şebnem Hanım? Ben çok etkilendiğim bir kahraman var, Frankenstein. Frankenstein. Doktor evet. Frankenstein diyorsunuz evet, değil mi? Yaratıcısı. O toplama adamı. Evet, o doktor evet. Olduğu için mi yoksa başka bir durumu var mı? O adam gerçek cerrah, tıp doktoru değil mi? Herhalde tıp doktoru. Bildiğim kadarıyla öyle. Yoksa doktorasını yapmış olduğu için yok. Öyle bir durumu yok. Bir şey soracağım ben. Şeyi seyretmiştim de bu Robert De Niro'nun Frankenstein, yani yaratık olduğu evet, filmi. Süper. Siz de mi onu seyrettiniz? Onu izledim. Bir o de, orijinaline en yakın olanmış galiba. Kesinlikle. Bir de Christopher Frank Carandini diye bir artistin de oynadığı bir başka, bir başka versiyon daha var ama o çok daha eski bir yapım. Fakat bu hani yabalarla siyah beyaz olan mı dediğiniz? Yabalarla kovalıyorlar en sonunda. Evet, evet, evet. Ha, meşhur sahnemiz o. Yaba. Peki bir şey söyleyeyim. Bu doktorun derdi neydi? Toplamada yani iyilik için yapıyordu herhalde değil mi? Toplama parçalarla yani, insan yaratılır diye. Şöyle hatırladığım kadarıyla parçalıyor. Şöyle. Çok heyecanlandım valla. İnsan ya ölümden sonra da tekrar diriltmek yaşarız ve yaşamakla ilgili bir araştırma yapıyor. Öyle sonra ölen sevgili kadını kaybediyor. Heh, onu tekrar tamam, canlandırmak için tekrar girişimde bulunuyor ama onu da maalesef fiziken de ruhen de tekrar onu da kaybediyor. Yani benim anladığım kadarıyla daha teknik gelişmeden sevgilimi mundar etmeyeyim. Toplama parçalarla bir tanesini başlatayım yaşarsa sevgili ya, tekrar canlandırır. Ya onu takmış birisi zaten yani. Hmm. Şeyde, onun için yaşayan birisi. Bu olayı gerçekleştirmek için. Diğeri de bir sebep oluyor sonunda yani. Peki Şebnem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay gelsin. Tekrar edeceğim herhalde sizi. Reklamları efendim? Tekrar edeceğim galiba sizi. Vallahi bilmiyorum. Az önceki beyefendi gibi olacaksam ben tekrar arayayım. Tamam, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Gagalıyor. Radyo tünesiniz. Yarınki özel gösterim için davetiyeler veriyoruz. The Megamind'a davetiyeyle gitmek isteyen, herkesten önce izlemek isteyenler 210-30-30'u arıyorlar. Ve sinemada bugüne kadar izlediğimiz süper zekalar listemize yeni isimler ekliyorlar. Şu dakika kadar ama diyorsunuz var. John Nash'imiz var. John Nash'imiz var. Ve Dr. Frankenstein. Dr. Frankenstein'ımız var. Bir saattir konuşuyoruz. Üç kişiyle mi konuşmuş? Bir de Gül Hanım tam söyleyemeden gitti. Ah Gül Hanım. Ah. Yıllar geçse de ben orklu aleti... Sevgili dinleyiciler, programımızı ilerleyen dakikalarda tek başıma devam ettireceğim. Fahir küçük bir turneye çıkıyor. Mutfağa git otur. Ondan sonra sen nerede hata yaptın? Çok güzel bir şarkıdır lütfen. Güzel olan her şarkıyı söylemek zorunda değiliz elbette ki diyoruz. Ve çok değerli dinleyicimizi hemen mikrofonları başına alıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Nahide. Nahide Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nahide Hanım çok yıllar öncesini belki götüreceğim sizi ama isminiz yüzünden bu Nadide Sultan'ın popüler olduğu zamanlarda şakalara maruz kaldınız mı? Yok hayır, hiç öyle bir şakaya maruz kalmadım ama ismimi çok sık bir biçimde Nadide ile karıştırırlar. Karıştırıyorlar ama evet. Nadide Sultan, Nahide Sultan durumu olmadı hiç diyorsunuz. Yok hayır olmadı. Hmm. Samimi söyleyin. Gerçekten olmadı. Çok samimiyim. Aile içinde falan filan da mı olmadı? Hayır olmadı. Ama ne mutlu siz olsanız. Ne kadar şık bir aileniz var. Gerçekten mutluyum. Buyurun Nadide Hanım, dinliyoruz. Aman Nadide Hanım özür dilerim. Evet lütfen bakın siz de yaptınız. Evet ben sizin de çok seveceğinizi düşündüğüm bir süper zekayı söyleyeceğim. Canavarlar Yarışıkları Karşı filminde Doktor Kakalak. Doktor Kakalak. Ay ben evet, o filmi seyretmedim. Güzel mi? Evet ben de seyretmedim. Şimdi benim 6 yaşında bir oğlum var. Yüzlerce kez aynı filmi seyretmeye çok hoşlandığından ve onun da favori filmlerinden olduğundan çok fazla izledim. İzliyorsunuz. Tavsiye ederim. Animasyonları çok seviyorum zaten. Oğlumun da etkisi vardı. Bu dev kadının olduğu değil mi? Evet evet, dev kadın Suzu'nun olduğu film. Orada işte bir takım ucubeler var. Onlar uzaydan gelen kötü adama karşı savaşıyorlar. Doktor Kakalak dediğimiz iyi kalpli mi kötü kalpli mi? Doktor Kakalak iyi kalpli. Aslında çok çok zeki bir bilim adamı. İşte kakalak hayvanına hayran. Çünkü her koşulda hayatta kalabiliyor. Dolayısıyla da işte bununla insanı karıştırıp böyle çok güçlü insan yapma derdinde birazcık. Kendisi makinenin içine giriyor ve kendini kakalığa dönüştürüyor. Kakalığa dönüştü. Evet. Biz yediklerimizi sonra kakalığa dönüştürürken o kendini kakalığa dönüştü. Evet. Peki çok teşekkürler evet efendim. Siz neredesiniz bu arada Nahide Hanım? Ben şu anda hastanedeyim aslında. Hastanesi. Peki Nahide evet Hanım kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. O hasta haliyle. Nereden o doktor haliyle. Çünkü bence topuklu ayakkabılar giymişti. Tıkır tıkır tıkır tıkır yürüyordu. Ve herkes de dönüp bakıyordu. Çünkü koridordaki o topuk sesi. Nahide mi nadide mi nahide mi nadide mi diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Berkan Aydoğdu. Berkay mı? Berkan. Berkan, Berkan Aydoğdu. Evet. Sonunda evet. T'si yok değil mi? Berkan. Yok. Değil. Kanla bitiyor. Kanla bitiyor diyorsunuz. Kanla yazıldı, kanla bitti bu hikaye. Berkan Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ben Rain Man'i söylemek istiyorum. Rain Man'i söylüyorsunuz. Hakikaten. Söyleyin o zaman efendim. O ama süper zeka olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yok yani evet süper zeka. Okulizm yani. Sonucu mu? Öyle. Öyle bir durum öyle. Yani sonuçta hani çok da teknik bir şey yapmıyoruz ama filmde hakikaten zekayla etkileyen karakterlerden biriydi. Çok teşekkürler. Berkan Bey neredesiniz şu anda? Valla şu anda Yıldız tarafındayım. Okuluma doğru gidiyorum. Yıldız tarafında ne tip bir okul var? Lise var. Lise var. O şekilde evet. Lise var diyorsunuz. Biraz aynen. Serbest bir lise anladığım kadarıyla yavaş yavaş gidelim. İlk dersler önemli değil mi diyorsunuz? Yani artık böyle son sınıf öğrencisiyim falan. Onun için çok okulla bağlantım kalmadı. Ha okulun kralı. Gideyim bir hocalarla oturup bir çay diyeyim. İçeyim döneyim diye gidiyorsun. Aynen öyle böyle. Biraz spor olsun falan diye gidiyorum. Sınava mı hazırlanıyorsunuz Berkan Bey? Evet evet. Nereyi istiyorsunuz? ODTÜ istiyorum. Hangi bölüm? Hangi bölüm gelirse yani mühendislik istiyorum. Tamam o mühendislikten zaman. Mühendislikten denk gelene diyorsunuz. Kampüse gireyim de. Evet, şekilde zaten takılayım diyorsunuz. Güzel kararlarınızı vermişsiniz. Umarız şansınız yaver gider. Kolay gelsin Berkan Bey. İyi eğlenceler okulda diyelim siz o zaman. Teşekkür ederim sağ olun. Aslında Berkan Bey hiç böyle yollarda yürüyerek vakit kaybetmemesi lazım. 5 dakikası kıymetli tabii onun. Canım. Yani sonuçta orada bir soru seni kaç 500 bin kişinin önüne geçiriyor Ege'ciğim. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? En iyi arkadaşım tabii. Ooo Yusuf Emre Meral. Benim tahminime göre biz bir haftadır bu davetiyeleri veriyorsak 30 tane falan toplamışsın. Evet sen. Yani. Hala yok. Neyin derdindesin beleşçi Emre? Estağfurullah hocam. Daha çok yayına katılmak için. Bilet ama için o şekil diyorsunuz yani. O şekil ayrıca. O şekil bu şekil. Buyurun Emre Bey dinliyoruz sizi. Ben daha önce de söylemiştim zaten en çok etkilendiğim süper kahraman olarak hem süper kahraman hem de deha anlamında Tony Stark ve Iron Man diyorum. Mağara Stark. Ormanlarında bu şey. Iron Man'i yarattı doğru. Evet evet. Yani o iptidai ortamlarda Iron Man'i yaratabiliyorsa en güzel laboratuvarlarda kim bilir neler yaratacaktı o adam. Gene Iron Man'i yarattı. Gene Iron Man'i yarattı. Neler neler Fahir neler diyorum. Peki Tony Stark'ı ekleyelim hakikaten ya. Biz ülke olarak Tony Stark'ı biraz geç tanıdık. Keşfettik erken kaybettik. Erken de kaybettik ikinci film berbat olduğu için. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim görüşmek üzere. Rica ederim yayınlar. Evet, teşekkürler. Evet de lüks arabasından aradığını göstermek için zaten. Araç kitiyle. Ha, sıfır aldı mı? Sıfır araba aldım. Aa iyi tamam. Durumu iyi demek ki. Sinemaya para araba. Verme, hiçbir şeye para verme. Ne olacak bunları? Araba yapacağız tabii. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ferda ben. Ferda Hanım. Ferda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Buyurun Ferda Hanım, neredesiniz? Neredesiniz? İşteyim. Ne tip bir iş? Masa başı. Masa başı bir iş. Güzel. Güzel bir tanımlama. Efendim? Güzel bir tanım. Ne tip bir masa? Meşe. Ahşap. Ahşap masa başı çalışıyor. Kereste muhabbetinden girdiniz de devam edeyim dedim. Masa başı. Bence herkese soruyoruz. Efendim işiniz masa başı mı? Hayır ara ara kalktığım oluyor falan. Ne tip masalarda? Nerede oturuyorsunuz sandalyede der gibi değil mi? Hakikaten bizi bir lise yıllarına götürüp getirdiniz bu arada. Ne tip masalarda çalışıyorsunuz? Yani masanın üstünde neler oluyor genelde? Böyle evrak mevrak olarak. İş anlamında. Klavye var bir tane. Ama yani. Piyanist şantör anladığım kadarıyla. Çünkü onlar da masa başı. Peki. O zaman sizin casus olduğunuzu biz göz önünde bulundurarak. Kod adı Nikita. Vallahi hakikaten. Bilgi vermek istememenizi başka türlü yorumlayamayacağız. Hemen aklınızdaki evet, ismi alalım. Evet memurum çünkü çok gizli. Çok bilgi vermek peki. Casuslar da memur. Sonuçta serbest casus diye bir şey yok. Tabii onlar da bir kamu kuruluşunda çalışıyorlar. Nehir olmayabilir. Buyurun efendim hemen alalım. Cevabım Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter hı hı. Süper zekaydı değil mi? Öyle yani kurbanlarını korkunç planlarıyla korkunç plandan ziyade zihinsel olarak çöktürüp ondan sonra şey yapıyordu. Yiyordu. Hatta zihinlerini de yiyordu. Zihinlerini de yiyordu. Oğlum biz ona beyin diyoruz. Nasıl biz etimizi böyle bir terbiye ediyoruz. O da zihinsel olarak bir çöküş yaşatıyordu. O zaman daha yumuşak yumuşak oluyormuş çünkü. Peki teşekkürler yani, efendim, kolay gelsin. Rica ederim, size de iyi günler. İyi günler. İşte beyni marine etmek deniyor ona. Beyin marinasyonu. Ay Gül Hanım, Gül Hanım, Gül Hanım. Gül Hanım'ı çok merak ediyorum ya. Derse mi girdi acaba? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgün. Özgün Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz Özgün Bey, macera dolu dünyamızda? İşe geliyorum, gidiyorum. Hiç maceralı değil, çok sıkılıyorum. Ne tip bir iş? Sizinki de gizli bir iş mi? Reklam işi. Reklam işi. Reklam işi. Bu reklam işinin çok eğlenceli olduğunu falan görüyoruz. Değil eğlenceli mi sizinki? Eğlenceli aslında. Ha, evet. Öğrenci de şu dönem pek değil. Niye? Ne bileyim. Reklam dünyası o eski dünya değil mi diyorsun? Eski tadı yok diyorsunuz. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Tasarım. Tasarım yapıyorsunuz. Peki o zaman hemen aklınızdan gelişen ismi alalım, listemize ekleyelim. Good Will Hunting filmini hatırlar mısınız? Hatırlıyoruz tabii. Oradaki çocuğun adını ben... Ha, Will'di değil mi? Will Hunting'di. Tamam, doğru. Aha, evet. Peki, onu listemize ekleyelim. Peki, teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Özgün Bey biraz kumarbaz galiba. Ben anladığım kadarıyla biraz da para kaybetmiş bu işten. Nasıl bir çıkarım? Nereden çıkardın? Good Will Hunting'den. Ha, Good Will Hunting'de... Poker. Poker oynuyor muydu çok? Oynamaz. Aa, bir poker sahnesi mi vardı? Poker. Senin dediğin başka film. Poker yok muydu? Matt Damon'un başka filmi o. Rounders filmini söylüyorsun sen. Şeyde yok muydu? Good Will Hunting'de poker yok muydu? Ciddi bir poker sahnesi hatırlamıyorum. Ciddi bir poker yok ama ben anladım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yolculuklar diliyoruz size. Hemen aklınızdaki süper ismi alalım biz yine. Pardon, sesinizi duyamadım ama. Süper zekayı alalım aklınızdaki. Kadir İnanır. Kadir İnanır. Hangi film? Kadir filmin adını şu anda çok hatırlayamıyorum ama şöyle bir filmi vardır. Aslında astrofizikçidir. Çok zekidir. Ay, evet. Ondan... evet, şeyle. Müjdat Mesenli filmi. Hayır, hocasıyla konuşuyor. Hocasıyla, evet, konuşur. Ondan sonra hocası buna der ki ya ben bırakacağım falan der böyle. Ama o sırada saçı sakalı falan vardır. İşte bir akademisyen olduğu için böyle dağınıktır, ortalarda kitaplar falan vardır. Sonra hocasına gider der, ben bırakacağım bu işi falan. Hocası, aa olur mu, daha ne güzel formül çözecektin falan diye anlatır. Ondan sonra hayır işte dünyanın meseleleriyle uğraşacağım ben. Katillerle işte, ayyaşlarla, kopuklarla falan. Ondan diye sonra anlatır uzun. İtlik, serserilik. Evet. Onunla öyle şeylerle zirve yapacağım der, doğru. Ve sonra gider tıraş olur. Tıraş olur, evet. Sahnede bembeyaz suratlı çıkar. Sonra? İşte oradan süper zekasıyla herkesi mahveder. Ha öyle mi? Süper zekalı tam şey bir serseri mi olur ama onda da çok başarılı olur. Fakat geri dönmüyordu anladığım kadarıyla en evet, sonunda okula falan. Evet. Öyle o dünyada hayatım kalıyor yani. Ama zekayla hallediyor değil mi? Öyle tokatlayarak değil, bildiğimiz kadarıyla. Hem tokat... Yok canım, ya yine bir noktadan sonra şey yapıyor. Normal Kadir İnanır oluyor ama onun öncesinde süper zekalı. Arada bir çakıyor diyorsunuz yani, o kadar hemen evet, bırakalım. Peki karakteri veya filmin ismini hatırlayamadık ama süper. Neden hatırlayamadım fakat şey yani gerçekten çok etkileyiciydi o ön kısmı. Tıraş süper olan Kadir İnanır oldu diye kaydediyoruz o zaman buraya. Tamam, oldu, okey. Peki Toros Bey, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok merak ettim ben şimdi ya. Ya o şey. Ben şeyi zannettim, Müjdat Gezen'le, çünkü orada yok, da Kadir İnanır zeki, Müjdat Gezen müzisyen falan, öyle bir şeyler vardı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Radyonuzun sesini kısar mısınız ve sonrasında hemen isminizi tekrar eder misiniz? Osman benim için. Osman Bey, hoş Osman, geldiniz. Osman, evet. Neredesiniz Osman Bey şu anda? Trafikteyiz. Eşim araba kullanıyor, ben de sizinle konuşuyorum. Aa, ne güzel. Ne kadar keyifli. Siz evet, mi diyorsunuz keyifli, sen evet kullan falan filan, yoksa o vermiyor mu size arabayı? Yok, onun arabasına ben bugün misafir olduğum için mecburen kullanıyorum. Oo, çifte arabalar diyorsunuz. İşte biri tamirde, biraz sonra çifte olacak inşallah. Bakayım bir tamirde olan bu durumda sizin arabanız. Osman öyle Bey gibi. Güzel kullanıyor mu eşiniz arabayı? Hakikaten güzel kullanıyor. Yağ gibi kayıyor mu araba? Herhangi gibi değildir yani. Ya bildiğiniz erkek gibi. Elini camdan dışarı çıkartıp karga falan dediyor. Sizden iyi kullanıyor mu peki? Yok canım, o kadar da değil tabii ki yani. Basıyor mu peki? Cinsiyeti müsaade etmez bir kere buna. Basıyor mu yoksa şey mi? Basar. Basar. Hatta işte arabasında birkaç ufak değişiklik yaptırdım. Bugün sabah hemen fark etti. Vay, kırmızı ışıkta yık açıyor falan. Tam yeşil camdan yık açıyor falan demeye başladı. Hiç yarıştınız mı eşinizle? Mesela hani bir yere gitmişsinizdir, iki araba dönüşte eve kadar adı koyulmamış yarışlar olur ya böyle. Vallahi yani çok güzel bir fikir olduğunu şimdi fark ettim. En kısa sürede deneyeceğiz. Hani kırmızı ışıkta vırt diye başlamıyor da hani park yerinden çıkıyorsunuz. Egeciğim, sen de neye teşvik ediyorsun? Eve kadar hız yapsınlar, şey yapsınlar şehir içinde. Hız yaparak değil ya. 90'ın altında kalarak da tabii, yarışabiliriz. Tabii 90'ı geçmemek şartıyla. Doğru. Şehir içi yarış. 70 ama. Şehir içi trafiğinde şey... Bizi dinleyen polis arkadaşlar öyle... Bir plaka alabilir miyiz biz Osman Bey? Tabii. tabii. Ben mümkün şeyi bırakırım ben kapatmadan önce. Yani şehir doğru içinde zaman, sadece tabii doğru şerit seçerek bile trafikte yarışma tabii mümkün aslında. Hiç öyle risk oluşturmadan kırmızı ışıkta durmamak falan filan, akan tarafa geçmeyi bilmek güzel bir yarış şeyidir. Size de karı koca bir eğlence olur. Bilmiyorum başka kim daha iyi uyar onun yarışını mı katılıyor? O da tabii, ona da madalya takıyorlar. Peki hanımefendi kurallara uyma deyince kim koptu. Kim takıyor madalyayı? Kuralları kim takıyorsa öyle bir durum var. Peki efendim, hemen süper zekayı alalım. Beautiful Mind'dan John Nash bizim süper zekamız. John Nash onu söylediler. Başka var mı? Başka var. Biz onu duyamadık. Yalnız biz kafayı üşütmeden önceki halini öneriyoruz. Hani bu bir matematik teorisini kız tavlama yöntemi olarak kullanılmasını öneriyordu. Evet, oyun i̇şte, teorisi. Herkes bir kıza giderken sen işte bilmem ne kızına şöyle akacaksın falan şeklinde. Biz o halini öneriyoruz yani. Üşüttükten sonra dünya ekonomisine kazandırdığı formüller ya da teoriler değil de biz Türk gençliğine ya da dünya gençliğine diyettiği formüllerle ilgileniyoruz yani. Başbakan Osman Bey'in açıklamaları dinledik. Peki John Nash'in iyi taraflarını alalım, kötü taraflarını almayalım diyorsunuz özetle. Evet, aynen. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu win-win teorisi de bu adamın mıydı yoksa? Valla bilmiyorum da ben Osman Bey'in artık bu sözüyle ben herhangi bir konuyu buna bağlamayı niye akıl edememişim daha önceden? Türk gençliğine bağlamayı. Türk gençliğine armağan olarak düşünmek. Herhangi bir şey. Yeni bir albümün Türk gençliğinde armağan olduğunu düşünmek. Günaydın efendim. Günaydın Ege Bey. Kimle görüşüyoruz? Mehmet benim ismim. Mehmet Bey, işiniz gereği çok ciddi ciddi mi konuşuyorsunuz siz? Yok, aslında yok değildir, tam tersine ama. Böyle espriler yani şakalar yapar mısınız? Ne bileyim, taklitler iş yerinde olsun, özel hayatınızda olsun. Yaparız, yaparız. Ne yaparsınız mesela, ne taklidi yaparsınız? Bilmem. Ama az önce yaparım dediniz Mehmet Bey. Yani doğru da. Sık yalan söyler misiniz? Yapıyoruz. Çalıştığımız işte arkadaşların. Ne kim var mesela çalıştığınız arkadaşlardan iş yerinde? Ya burada yabancılar var, onların taklidini yapıyoruz. Tamam, kim var mesela? Onlar Türkçe konuşmalarının mı yoksa? Yok, onların yani yabancı, İngiliz olmayan yabancıların İngilizce konuşmalarını taklit ediyoruz mesela. Mesela bir örnek alabilir miyiz Mehmet Bey? Size zor olmayacaksa. Çünkü bu konuda başarılı olduğunuzu da biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Sesinizdeki kendine tamam güvenden. Özgüven. Allah, tam ya bir şimdi, abidesiniz. Yok estağfurullah da ya şimdi aklıma hemen yapmam lazım değil mi? Tabii. Peki ben soruyu cevaplamaya odaklanmıyorum. Yani o özgüvenli adam gitti. Ama ben yayında olduğunuzu unutun. Evet. Böyle ofiste bir köşeye çekilmişsiniz de yabancıları çekiştiriyormuşuz gibi. Peki mesela işte şeyler var burada. İşte bizim Fransızlar var mesela, onlar böyle tuhaf konuşuyorlar. Tomorrow bay falan diye böyle. Anlamadınız değil mi? Hiç anlamadığımız gibi şu anda ofisin en popüler insanı olduğunuza da inanmakta zorlanıyoruz. Zaten doğru, burası da ofis değil. Siz nerede çalışıyorsunuz? Ya ben aslında yurt dışından arıyorum sizi. Ha. Yurt dışındasınız zaten. Siz turistsiniz. Yabancıların konuşmasıyla dalga geçiyorum derken siz yabancısınız orada. Doğru, millet bize dalga geçiyor da olabilir ama yok, burada yani bulunduğumuz ülkenin vatandaşı olmayan adamlar da var da onların. Hangi ülkedesiniz? Ben Rusya'dayım. Rusya'dasınız. Aa, Rusya'dan ne kadar net geliyor. İlk defa mı Rusya'dan arıyorlar bizi? Hayır. Yok, ben daha önce aramıştım. Gene Rusya'dan mı aramıştınız? Evet. Hep Rusya'da mısınız siz Mehmet Bey? Yok, hep değilim ama iki defadır öyle denk geliyor. Valla başka yerlerde de oluyorsunuz değil mi? Oluyorum tabii. Mesela, İnşaat falan mı Rusya'da? Evet. İnşaat diyorsunuz. Peki. Seviyor musunuz Rusya'yı? Seviyorum. Soğuk mu oralar? Soğuk. Bizim özellikle burası oldukça soğuk. Peki, o zaman taklidimizi de aldığımıza göre cevabımızı alalım. Reklam vakti gelmiş. Öyle mi? Peki ben ya tamam, baştan beri dinlemedim ama Good Will Hunting. Good Will Hunting o söylendi. Başka o da söylendi. Başka bunu Fransız aksanıyla söylerseniz kabul ederiz. Tamam o zaman. Good Will Hunting. Rusya'nın soğuğunda yürek ısıtan esprilerle bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin size. Peki, size de yayınlar. Ronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar sona erdi.